nawet za złotówkę. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 marca. Jest 16. Anna Kowalik-Brankaty i serwis Trójki. Kolejne województwa z obostrzeniami. Od poniedziałku to mazowieckie i lubuskie i to może nie być koniec. Komisja Europejska przedłużyła do końca czerwca mechanizm pozwalający blokować eksport szczepionek. Strona rządowa i związkowcy rozmawiają w Katowicach o przyszłości górnictwa. Rozbieżności zostało niedużo. Minister zdrowia nie wyklucza powrotu ogólnokrajowych obostrzeń koronawirusowych. Dziś Adam Niedzielski poinformował, że od poniedziałku wprowadzone zostaną restrykcje w dwóch kolejnych regionach, w województwie mazowieckim i lubuskim. W tej chwili jeszcze zdecydowaliśmy się na wprowadzenie obostrzeń w tych dwóch regionach, ale rzeczywiście jest też taka możliwość, że w perspektywie najbliższych tygodni może pojawić się taka sytuacja, że te wprowadzane kolejne obostrzenia będą miały już charakter ogólnopolski. Obostrzenia na Mazowszu i w Lubuskiem na razie mają potrwać 2 tygodnie. Od poniedziałku lockdown będzie obowiązywał łącznie w 4 województwach, także w warmińsko-mazurskim i pomorskim. A Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 21 045 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 375 zgonach. Liczba zakażeń jest najwyższa w tym roku. Uczniowie wracający do szkół po pandemii będą mieć większą pomoc psychologiczną. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przedstawił szczegóły programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w szkołach. Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego ruszy w przyszłym miesiącu i będzie podzielony na 3 etapy, wylicza minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Ruszamy z diagnozą i bieżącym wsparciem. Następnie będzie miało miejsce opracowanie modelu wsparcia i szkolenia dla nauczycieli i specjalistów, a w kolejnym etapie, 3, już wsparcie i pomoc specjalistyczna. Etap diagnozy odbędzie się w 1200 losowo wybranych szkołach, dodaje minister Czarnek. Wszystko po to, żebyśmy mieli pełny obraz sytuacji, bo tych zgłoszeń niepokojących jest rzeczywiście niemało. Z pomocy psychologicznej będzie mógł skorzystać każdy uczeń. Tylko w tym roku na program wsparcia Ministerstwo Edukacji przeznaczy 15 milionów złotych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Europejska Agencja Leków autoryzowała szczepionki przeciw COVID-19 firmy Johnson & Johnson. Ostateczną decyzję o zatwierdzeniu i dopuszczeniu preparatów na unijny rynek musi podjąć Komisja Europejska. Bruksela zapowiedziała, że zrobi to niezwłocznie. Komisja Europejska przedłużyła też do końca czerwca stosowanie przepisów pozwalających na blokadę eksportu poza Unię szczepionek tych firm, które spóźniają się z dostawami do krajów członkowskich. Komisja Europejska tłumaczy swoją decyzję ciągłymi problemami z dostarczaniem szczepionek na czas do unijnych krajów. Podkreśla natomiast, że mechanizm wbrew obawom nie doprowadził do zakłóceń w handlu. Przepisy dotyczące blokowania eksportu poza Unię tych szczepionek, które zostały wyprodukowane na terenie wspólnoty, obowiązują od końca stycznia. W tym czasie przyznano 249 wniosków eksportowych do 31 krajów i tylko raz ten eksport zablokowano. Włochy, które na swoim terenie mają jedną z fabryk AstraZeneca, nie zgodziły się w ubiegłym tygodniu na eksport do Australii 250 tysięcy dawek brytyjsko-szwedzkiego koncernu. Stało się to za przyzwoleniem Komisji Europejskiej, która nadal ma zastrzeżenia do AstraZeneca, że nie wywiązuje się ona ze swoich zobowiązań zapisanych w umowie. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Kolejna tura rozmów dotyczących przyszłości górnictwa rozpoczęła się w Katowicach. Dyskutuje strona rządowa i związki zawodowe, a celem jest wypracowanie umowy w związku z likwidacją kopalń do 2049 roku. Do tej pory uzgodniono część kwestii związanych z systemem osłon socjalnych, rozwojem nowych technologii węglowych oraz transformacją gospodarczą regionu. Jak mówi Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych, umowa powinna być akceptowana przez społeczeństwo. Ja mam wrażenie, że ta umowa społeczna jest na tyle ważnym dokumentem, nie tylko dla Śląska czy dla górnictwa węgla kamiennego, ale w ogóle dla polskiej gospodarki energetyki, że byłoby dobrze, aby udało się przekonać do niej całość opinii publicznej. Są jeszcze kwestie wymagające doprecyzowania, podkreśla Bogusław Hutek, przewodniczący Górniczej Solidarności.

cieniu kryjesz powiać. Dokąd mnie ciągniesz znów? Odbierasz mi powietrze i oddech. Znikając kosmę w tobie, nie czekasz już. Patrzę jak unosisz się bez szans. Zawiałow. Nie patrzymy nigdy w tył, patrzymy do przodu, a konkretnie tak mniej więcej na lewo i to za naszą zachodnią granicę i to dość daleko, bo do Paryża. Stefan Folzer z nami, nasz korespondent w Paryżu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pogoda u ciebie dzisiaj? U nas, nie najlepiej. U nas też nie najlepiej. U nas załamanie pogody i generalnie wszyscy od rana chodzą jak śnięci. Jakoś tak. No to chyba mamy podobne warunki europejskie. No to chociaż tyle możemy podać sobie ręce. Jak sytuacja pandemiczna we Francji przedstawia się? Dziś mamy rekord w Polsce, rekord taki od jakiegoś czasu lokalny, 21 tysięcy przekroczyliśmy. No tutaj te dane są stabilne od 2 miesięcy tak naprawdę. Trochę więcej w ostatnich dniach, mniej więcej 23 tysiące, no ale tutaj we Francji jesteśmy przyzwyczajeni do tak wysokich liczb, także sytuacja nie zmienia się. Dzisiaj o 18:00 konferencja prasowa rządu w tej sprawie, więc dowiemy się, czy zostaną wprowadzone jakieś dodatkowe obostrzenia w niektórych regionach. Na razie właściwie w całym kraju obowiązuje godzina policyjna, w niektórych tylko aglomeracjach, a 3 konkretnie wprowadzono weekendowe lockdowny, także Francuzi przyzwyczajają się trochę do zaostrzania tych przepisów. Niewykluczone, że takie przepisy weekendowe zostaną też wprowadzone może tutaj w Paryżu. Dowiemy się pewnie wieczorem albo w przyszłych dniach, ale sytuacja powoli pogarsza się jednak. To wszyscy eksperci podkreślają, że tutaj w szpitalach zaczyna brakować miejsc, szczególnie w Paryżu. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali chwilę o odbudowie katedry Notre Dame, która, no, można powiedzieć, ruszyła z miejsca. Prezydent Macron obiecał, że katedra zostanie odbudowana tak, jak była zbudowana pierwotnie, no i ma pójść na to 2000 stuletnich dębów. Wycinka właśnie się zaczęła. No właśnie, rekonstruktorzy Notre Dame dokonali takiej selekcji. Na razie 1000 stuletnich dębów na odbudowę iglicy katedry. Są to wyjątkowe drzewa, najcenniejsze tak naprawdę w kraju, mierzące co najmniej 20 metrów, pochodzące z lasów całej Francji. Najstarsze z tych drzew, ponad 200-letnie dęby, wycięto w lesie Bercy, tutaj niedaleko Paryża, w departamencie Sarthe. No i ta wycinka dębów ma potrwać do końca marca. Drewno to potem będzie schło przez 18 miesięcy, po czym dopiero stolarze zaczną wycinać tam elementy na rekonstrukcję iglicy oraz transeptu katedry. Zaś jesienią tego roku rozpocznie się drugi etap, czyli kolejne 1000 dębów zostanie wyciętych. Będą to wtedy mniejsze drzewa przeznaczone na odbudowę dachu katedry. No i według francuskich władz świątynia zostanie otwarta dla wiernych w 2024 roku, czyli ten termin ustalony przez prezydenta Macrona zostanie przynajmniej częściowo dotrzymany, ponieważ prace rekonstrukcyjne będą pewnie jeszcze trwały trochę dłużej, no ale wierni już za 5 lat, niecałe 3 lata właściwie, już będą mogli modlić się w tej katedrze. No i tak jak mówiłeś, prezydent Macron obiecywał w 2019 roku, że katedra zostanie odbudowana w 5 lat, także jest szansa na to, że ten termin zostanie częściowo przynajmniej dotrzymany. Jest szansa, że Macron słowo dotrzyma. Tak. Dziś też we Francji dzień szczególny, dzień pamięci o ofiarach terroryzmu. Tak jest. No, odbyła się dzisiaj ceremonia z udziałem francuskich władz, prezydenta Francji, rządu przy Pałacu Inwalidów pod pomnikiem upamiętniających ofiary wszystkich zamachów we Francji, a było ich tutaj jednak bardzo dużo w ostatnich latach. Prezydent Francji udał się też do miejscowości dosyć szczególnej, Damartin-Angel. To jest miejscowość, którą Francuzi pamiętają dosyć dobrze, ponieważ w styczniu 2015 roku właśnie tam zastrzelono sprawców zamachu na redakcję tygodnika Charlie Hebdo. No i także ważna informacja tutaj nad Cekwaną, że Pałac Elizejski potwierdził, iż w Paryżu powstanie Muzeum Pamięci Ofiar Zamachów Terrorystycznych we Francji. Ta budowa rozpocznie się za rok, no a miejsce zostanie otwarte dla zwiedzających dopiero w 2027 roku, także jeszcze trochę poczekamy na to muzeum. Wiadomo, że ta placówka będzie dokumentowała historię ataków terrorystycznych przeprowadzonych we Francji nie tylko w ostatnich latach, ale od lat 70., więc będzie to dosyć duża placówka, duże muzeum. No a przypomnijmy, że w 2020 roku we Francji doszło do 4 zamachów terrorystycznych, w których zginęły w sumie 7 osób. No i to święto dzisiaj jest obchodzone przez Francuzów chyba w sposób bardzo szczególny, właśnie z uwagi na ten pamiętny zamach na Charlie Hebdo, prawda? Tak, zamach na Charlie Hebdo, no i oczywiście niedawno też zamach i zabójstwo nauczyciela Samuela Patiego w podparyjskiej miejscowości Conflans-Sainte-Honorine. To dramat, który właściwie szokował wszystkich Francuzów i to śledztwo cały czas się toczy, cały czas dowiadujemy się tutaj o nowych wątkach w tym śledztwie. Także oczywiście te zamachy są cały czas obecne. Francuzi pamiętają o tym, że oprócz trudnej sytuacji covidowej i wyjątkowego stanu epidemicznego, od 5 lat jednak, 6 nawet, Francja żyje w wyjątkowym stanie zagrożenia terrorystycznego. Przejdźmy na koniec do tematów trochę przyjemniejszych. Jutro Cezary we Francji, w Paryżu. Oczywiście. No to szansa opowiadaj. Dla polskiego filmu. Właśnie. Szansa dla polskiego filmu, tak jest. Szansa dla polskiego filmu Boże Ciało Jana Komasy. Nie będzie to łatwa rywalizacja. Przypomnę, że on jest nominowany oczywiście w kategorii najlepszy film zagraniczny, ale znaleźli się obok niego takie produkcje jak 1917, Sama Mendesa, Dark Waters, Todda Haynesa, czyli filmy, które otrzymywały bardzo wiele nagród, były nominowane do Oscarów, i cieszyły się sporą popularnością tutaj we Francji. Także zobaczymy, jak polski film poradzi sobie w tym doborowym towarzystwie. No i oczywiście będzie to szczególna ceremonia bez publiczności z powodu pandemii. Traktujemy ten temat zapowiedziowo jedynie, bo mam nadzieję, że ze szczegółami będziemy mogli wrócić jutro, pojutrze z twoją relacją. W tej sprawie. Dziękuję bardzo. Stefan Folzer, nasz korespondent w Paryżu, był naszym gościem. Dziękuję. Może ja, może ty. Licz od nowa, raz, dwa, trzy. Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręką nieładnie. A sport to zdrowie,

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Typhoons. Za 22 minuty godzina 17. Płać podatki tu, gdzie mieszkasz. Do 30 kwietnia jeszcze trochę czasu, ale marzec i kwiecień to czas, gdy takie zachęty możemy spotkać właściwie na każdym kroku. Szczególnie w małych gminach sąsiadujących z wielkimi miastami. Okazuje się bowiem, że sukces demograficzny staje się jednocześnie zmorą. Ludzi przybywa, a drogi trzeba budować, szkoły trzeba budować, przedszkola, oczyszczalnie ścieków. No ale jednocześnie nowi osadnicy nadal swój podatek dochodowy płacą gdzie indziej, bo tak wygodniej. Stąd różnego rodzaju loterie z atrakcyjnymi nagrodami dla tych, którzy zdecydują się zadeklarować, że tu, gdzie mieszkają, tu będą się rozliczali i płacili podatki. Częste są też akcje informacyjne i liczne posty w mediach społecznościowych. Skali tego zjawiska i jego efektom przyjrzał się Maciej Sas. Dolnośląskim liderem, jeśli chodzi o boom osadniczy, jest gmina Czernica. Jej sekretarz Marcin Golański mówi, że to poważny problem. Gmina już dawno przekroczyła według naszych statystyk i wiedzy, którą posiadamy, 20 tysięcy mieszkańców, jednak nie do końca idzie to w parze z zameldowaniami, których mamy około 16 tysięcy. Co roku przybywa nam 1000 osób. Jesteśmy pierwszą gminą na Dolnym Śląsku w przyroście ilości mieszkańców, która jest spowodowana migracją z miasta Wrocławia. To miejsce na Dolnym Śląsku z jednej strony cieszy, ale z drugiej strony martwi, bo w ślad za tym rankingiem musimy zdążyć z całą infrastrukturą komunalną. Piotr Kopeć, zastępca wójta Kobierzyc, dodaje, że często w urzędzie słychać z ust mieszkańców słowa płacę, więc wymagam. Mówią, no przecież płacę podatki, czyli oczekuję tego czy tamtego. Wobec tego to działa w dwie strony. Czyli jeżeli oczekujesz, no to płać te podatki. Często mieszkańcy, którzy czegoś oczekują, właśnie są tymi, którzy tych podatków nie płacą. Dobra szkoła dla dzieci to jeden z głównych argumentów, by nie od razu przemeldować się do nowego miejsca zamieszkania. Tak kilka lat temu po przeprowadzce do podwrocławskiego Kiełczowa zrobiła Anna Smycz-Michalak. Mieszkamy na obrzeżach gminy Długołęka, właściwie na granicy gminy Długołęka i gminy Wrocław. Wiadomo, że we Wrocławiu możliwości, jeśli chodzi o dostanie się do szkoły czy do przedszkola, są dużo większe, no więc wybór był oczywisty. Woleliśmy zostać z meldunkiem i z podatkami we Wrocławiu. Doktor Tomasz Kopyściański, ekonomista z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, zaznacza, że również Wielki Wrocław boryka się z tym problemem. W zasadzie tylko Warszawa ma gorszy pod tym względem współczynnik, jeśli chodzi o relacje osób oficjalnie mieszkających w stosunku do rzeczywistego zamieszkania. Aktualnie oficjalna liczba mieszkańców Wrocławia to nieco ponad 640 tysięcy, podczas gdy szacunki miarodajne to ponad 840 tysięcy. Także mówimy to o różnicy około 200 tysięcy mieszkańców. Jest to przestrzeń bardzo duża, o którą warto konkurować. Dlatego gminy przekonują ulgami w opłatach, na przykład za bilety MPK we Wrocławiu czy do ZOO, ale też konkursami czy loteriami z cennymi nagrodami, ale także transparentnością wydatków. Karolina Orzuk, skarbniczka gminy Długołęka, podkreśla, że to ważny argument dla ludzi nowo osiedlających się. Próbujemy zorganizować na naszej stronie portal, w którym będziemy też pokazywać właśnie mieszkańcom, na co idą ich pieniądze, gdzie każdy mieszkaniec będzie mógł zobaczyć, ile z jego podatku wpływa do kasy budżetu gminy i natomiast na co te pieniądze mogą zostać rozdysponowane w tym budżecie. Tak właściwie po tym, co usłyszeliśmy, sprawę można skondensować do jednego zdania. Nie płacisz? To przestań wymagać. 30 kwietnia to jest ta magiczna data i do niej mamy czas. Po pierwsze, aby rozliczyć się z fiskusem z podatku dochodowego za zeszły rok. Po drugie, by zdecydować, gdzie będziemy to robić. Tematowi przyjrzał się Maciej Sas. Trójka. Program trzeci. W Stone Age. Nieźle grzeją chłopaki. 11 minut jeszcze i będzie godzina 17. Proszę Państwa, to dokładnie rok, jak z powodu pandemii przeszliśmy w tryb zdalny. Nasze życie nie tylko zawodowe, ale i towarzyskie przeniosło się na internetowe platformy. Naukowcy zauważyli, że po roku pracy i nauki w warunkach pandemii często w formacie właśnie tylko takim zdalnym jesteśmy coraz bardziej zmęczeni wideokonferencjami. Za oceanem ten syndrom nazwano Zoom zmęczeniem od nazwy popularnego komunikatora. No ale okazuje się, że podobnie jest też w naszej szerokości geograficznej. Halo, słyszymy się? Słyszysz mnie? Ja cię słyszę. Na świecie codziennie odbywają się setki milionów wirtualnych spotkań. Współpracownicy, kontrahenci, uczniowie i nauczyciele, studenci i wykładowcy widzą się znacznie częściej na ekranie niż osobiście, a to powoduje niemałe zmęczenie, mówi pani Sylwia. Jestem zmęczona patrzeniem się ciągle w komputer, wolałabym spotkać się twarzą w twarz. Poza tym takie rozmowy są takie sztuczne, bo wydaje mi się, że mówię sama do siebie. Cierpliwość do spotkań online kończy się również psychologom. Ja nie jestem trochę zmęczona, ja jestem bardzo zmęczona. Psycholog dr Aleksandra Piotrowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Myślę sobie, że ta pandemia i konieczność przerzucenia mojej pracy głównie na formę online odebrała mi naprawdę większość radości z wykonywania mojego zawodu. Męczy nas ciągle wpatrywanie się sobie w oczy z tej samej odległości, ale najgorsze jest to, że rzadko widzimy reakcje innych osób. Jeśli prowadzę wykład, ważna jest przecież dwukierunkowa komunikacja. To znaczy obserwuję twarze ludzi, do których mówię, obserwuję, co się dzieje z ich ciałem. To wszystko mówi mi jako informacje zwrotne o tym, co się w tej chwili między nami dzieje. Nie możemy też zapomnieć, że wideokonferencje przywiązują nas do biurka i do krzesła na wiele, wiele godzin. Brakuje mi zmiany miejsca, przejścia się, troszeczkę ruchu. Zaczynam być taka ospała, dużo trudniej mi się myśli, trudniej mi się skoncentrować na tym, co słyszę. Są jednak sposoby na to, by uatrakcyjnić nasze spotkania online, mówi socjolog Karolina Dudek z Akademii Leona Koźmińskiego. Żeby te konferencje były bardziej strawne, muszą być podzielone na drobne segmenty. Trzeba myśleć o komunikowaniu jako o projektowaniu doświadczenia komunikacyjnego, doświadczenia, które jest angażujące. To jest skrócenie formatu na przykład spotkań online do 30 minut. To jest również wypracowanie różnych modułów współdzielenia i angażowania użytkowników. Wszystko po to, by wideokonferencje nie polegały tylko na biernym uczestnictwie. Tematem zainteresowała się Monika Suszek. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Program trzeci.